non te raies, non te laies, no malgastes o teu tempo. Codin un tus pensamentos, non toparás con la ciencia. Se non hai trascendencia nos asuntos do máis trivial, cando hai problemas grandes, eso está igual. Hai moita tontería que atura cada día, máis piore que te afecte que a tua mente apete. Non te raies, non te raies, non te canses, millor irse de festa. De que van a tua festa, convertente en unha besta, en unha fraga mesta. Non te paras, solución nin saída, a tua conciencia está perdida por centrarse en unha falsa ferida. Mejor pensar algo útil es seguir con vida. No te rayes. Y sabes que no. Y sabes que no. Vale la pena darle vueltas a cuestiones. Y sabes que no. Sabes que no, gracias a que estás en una boa razón. Non te rayes, non te rayes, que con cosas parvas perdemos a atención mientras escapanse polo camiñas grandes meditaciones. Non te rayes.